บ่มันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นคนมันก็ไม่มากหรอกแต่มันมาวันเดียวกันมันมากมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นที่จะพักผ่อนพวกประชาชนทั้งหลายนี่ที่การมานี่ทุกคนเรียกว่าหวังธรรมะหวังความเย็นเย็นอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทั้งชลบุรีลพบุรีสมุทรปราการจังหวัดได้หลายจังหวัดผ่านมาร่วมแต่แสวงหาบุญในประทอดภาพป่าบางสกุลตามภาษาเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าแสวงหาการละบาปไม่ค่อยได้ยินมีแต่แสวงเอาบุญมาทับกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเรามีเวลาน้อยแต่เวลามันไม่น้อยหรอกมันมากอยู่ความเป็นอยู่ของเรานี่มันน้อยเวลาที่จะมานี้คนไทยเรานับถือพุทธศาสนานั้นศาสนาเป็นของเย็นเย็นประชาชนเข้าอบรมแล้วก็ทำให้เย็นเย็นอาตมาเคยไปสหรัฐพวกคริสต์เขาต่อว่าจะทำไงแก้ปัญหาช่วยเลยดิเขาให้ไปพูดอยู่ในบ้านคริสต์เขาพูดตามภาษาเรานั่นแหละเมื่อพูดจบลงคริสต์คนหนึ่งแก่ๆเขาถามว่าท่านเมืองไทยพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทำไมขโมยแยะนะไม่รู้ทำไงเนาะอาจจะมาก็รับเต็มที่เลยใช่จริงรับโยม 100% เลยแต่ว่าขโมยทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ศาสนามันคนเป็นขโมยไม่ใช่ศาสนาเป็นขโมยคนที่สอนศาสนาก็ไม่ทำอย่างนั้นศาสนาท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นอันนี้คนไม่ใช่ศาสนาเขาตบมือเหมือนกันถ้าจะมาก็ตามถอยสหรัฐนี่มีขโมยหรือเปล่าไม่อยากตอบแล้วเหมือนกันคือขโมยมันมีเหมือนกันเนี่ยมันไม่อยากตอบมันอ่ะยาวดีกันหนึ่งก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าคนมีปัญญาแล้วก็เรียกว่ามาอยู่ที่นี่ล่ะพระพุทธองค์ก็มาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ให้กัตรู้ธรรมมีทั้งคนดีคนชั่วมีได้หลายอย่างปะปนกันถ้าคนฉลาดก็รู้จักดีก็จับเอาที่มันดีความชั่วก็ละมันถ้าเรารู้จักถ้าคนที่ฉลาดก็มานั่นอาตมาจึงสอนเราพวกญาติโยมเราทั้งหลายนั้นในก่อนที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้มาทำเช่นนี้ก็เป็นของหายากเป็นของหาลำบากด้วยให้โยมทั้งหลายนั้นระลึกถึงไหวคำสอนย่อๆของพระที่ท่านบอกไว้ที่ว่าหัวใจพระศาสนาทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคนเราทุกคนมานั่งอยู่เอาหัวใจไปทิ้งเสียเลยก็หมดเท่านั้นเนี่ยไม่มีเรื่องราวอะไรไม่มีอะไรจะติดต่อเดี๋ยวว่าหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทีนี้พุทธศาสนาก็ต้องมีหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจของพระศาสนาในเวลาสั้นๆในเวลาไม่มากเราควรจะฟังหัวใจพุทธศาสนาแล้วไปภาวนาแล้วไปพิจารณาให้แยกคายเราจะได้ความรู้จากพุทธศาสนาทั่วถึงในพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวว่าสัพปาปัสสะอาการนังกุตระสูปะสัมปทาสะจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนังย่อๆสัพปาปัสสะอาการนังนั้นหมายความว่าไอ้ความชั่วไอ้ความผิดไม่ทำมันเลยดีกว่าไม่ให้ทำความชั่วไม่ทำความผิดไอ้จริงที่ไม่ดีหรือกายหรือวาจานั่นน่ะพุทธศาสนาเนี่ยนะห้ามมีอันหนึ่งจะอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อจิตใจเราไม่เป็นเช่นนั้นธรรมะก็จะเกิดขึ้นความเมตตาอารีจะเกิดขึ้นถึงใจเรากุ ุตรสูปสัมปทามีใจเยือกเย็นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาอันหนึ่งสาจิตตะปริโยทปนังไม่กระทำบาปแล้วใจเป็นกุศลแล้วต่อไปจิตมันก็ผ่องใสทำจิตใจเราให้มันผ่องใสสะอาดจะนั่งที่ไหนก็สบายนึกถึงความดีเราที่ทำแล้วปัจจุบันนี้หรืออดีตที่ผ่องมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรและมีความภูมิใจอยู่ทุกเวลานี่เดียวว่าหัวใจพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหัวใจเราเนี่ยแต่หากว่าเราจะต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งท่านอาจารย์ที่เคยถามว่าไปแสดงมหาบุญกันดีดีบางทีข้ามไปซะทำไมการจะทำบุญกันมากทำไมมันเคยเดือดร้อนพวกเราเนี่ยนะเพราะอะไรเล่ามันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซีกหนึ่งซีกที่ไม่ละบาปเนี่ยมันยังอยู่ไอ้ทำบุญก็ทำซีกที่ไม่ละบาปเนี่ยเป็นต้นต่อสำคัญที่สุดแล้วไอ้เบื้องแรกที่สัพปาปัสสะอกรณังนี่ธรรมดาพื้นที่เราปลูกบ้านอย่างนี้นะรากฐานบ้านที่จะปลูกบ้านทำให้ดีทำให้สะอาดทำให้แน่นหนาบ้านเราจะทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะนั้นเป็นหลักฐานอะไรสิ่งที่ว่ามันจะสะอาดตรงนั้นต้องหมดของสกปรกไอ้ตรงนั้นมันจะถูกมันจะหมดสิ่งที่มันผิดอะไรบุญจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นต้องหมดบาปเคลียบาปออกก่อนถ้ามันมีก็เคลียบาปออกบุญตั้งลงไปตรงนั้นเนี่ยบุญจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเราทำบุญนี่เด็กก็จริงเนี่ยทำบุญมันทำข้างเดียวคล้ายๆว่าไอ้ผ้าเช็ดเท้าเราเนี่ยมันสกปรกใช่ไหมเราไปบ้านเจ็ดก็ไปเห็นสีสวยๆเราก็อยากเอามาย้อมใช่ไหมไปซื้อสีมาย้อมผ้าเช็ดเท้าเราที่สกปรกแต่เราไม่ฟอกมันไม่ซักมันนะเอาทางสกปรกไปย้อมสีมันจะสวยไหมนี่มันกันจะนั่นไงทำบุญก็จริงอยู่แต่ว่าไม่เคยละบาปเนี่ยไม่ค่อยลาบบาปกันมันไม่หมดหัวต่อมันมันจึงมีความเดือดร้อน อาตมาเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าการจะทำบุญกันการกินเลี้ยงกันอย่างนี้สุขสนุกสุขสบายบางทีพูดอะไรที่ขัดใจเคยขึ้นมานิดเดียวกันควักปืนมายิงปุ้งนะตายซะแล้วมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากหัวต่อที่ไม่ละไม่ได้ละบาปนะใช่ไหมแต่ที่บุญเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันสู้ไม่ได้มันเอาไม่ไหวนี่นะหัวต่อมันที่สำคัญคือการละบาปคือหัวใจพุทธศาสนาท่านสอนย่อๆแต่มันมีความหมายมากที่สุดอะไรที่เราจะต้องทำนั้นก็คือกายวาจาจิตของเราตอนนี้นะถ้าเรารู้จักหัวใจพุทธศาสนาแล้วพยายามทำตามหัวใจพุทธศาสนานั่นแหละเราจะมีความเยือกเย็นทุกคนมีความเยือกเย็นเป็นผู้แสวงบุญแล้วแสวงด้วยการละบาปด้วยพร้อมกันจะถูกต้องดีแต่คงจะไปทำบุญเนี่ยเดียวก็จะเพียง 50% นะแต่ละบาปด้วยก็ทำบุญนะจึงทำบุญนะมันจะ 100% นี่เรียบร้อยมีที่ถูกต้องเรียบแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นโดยมากว่าเราจะทำบุญทุกครั้งทุกเวลาก็กราบพระเอาเป็นพยานพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและตอนนั้นไปโดยมากก็มีโอกาสที่สมาทานศีลคือก่อนจะทำอะไรให้มีศีลก่อนอย่างนั้นให้เรียบร้อยก่อนนี่คือการท้าบาปอยู่แล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์ข้างเดียวขึ้นมาสิ่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ก็เรียกว่าเราทำมันไม่ค่อยจะถูกต้องบางคนก็เห็นว่าแหมทำบุญฉันก็ทำอย่างทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคือคิดไม่รอบคอบบางทีที่คนทำงานทำการก็เหมือนกันแม่ปีนี้เคยมากราบอาตมาหลวงพ่อก็ผมทำงานเอาจริงเอาจังทำไมแม่ปีนี้น่าจะได้สองขั้นเนี่ยไม่เคยได้กับเขาเลย น้อยใจคิดว่าพระพุทธองค์สอนว่ามันทำดีมันได้ดีผมทำดีเรื่อยเกินทำไมมันไม่ได้ดีไอ้คนอื่นทำไมก็ดีเขาได้สองขั้นไอ้ผมทำดีๆอยู่ทำไมมันไม่ได้สองขั้นกระซ้าน้อยใจไม่มีกำลังที่จะทำงานอาตมาได้บอกว่าดีนั่นคืออะไรโยมลาภหรือยศหรืออะไรดีรู้ไหมดีนั่นคืออะไรดีนั่นมันคืออะไรมันดีนะไม่ใช่สองขั้นสามขั้นนะมันดีฟังเถอะฟังว่ามันดีอย่างนี้ อย่างนั้นมันก็เข้าใจผิดกันมันเป็นสิ่งที่พลอยไล่อันนี้มันเป็นวัตถุอย่างนั้นคนเราจึงขาดที่พึ่งในตัวของเราถ้าเราทำดีเราก็ให้รู้สึกทำอะไรให้พิจารณาเราทำโดยกายเราทำดีแล้วแล้ววาจาเราก็พูดดีเจตนาเราดีแล้วอย่างนี้แต่คนอื่นเขาให้ว่าไม่ดีอย่างเรายกกระติกใบนี้ขึ้นนกยกขึ้นอย่างนี้เรายกขึ้นแล้วเขาว่าเราไม่ยกกระติกนี้แต่ความจริงเรายกแล้วจะไปเสียงเขาทำไมนะเราทำดีแล้วนะไอ้ความดีนั่นที่เรากระทำนั่นแหละคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไอ้ความดียังมีอยู่ยังงั้นกบเกลื่อนสิยังงั้นที่เราทำดีแล้วเขาว่าไปดีงั้นเสียใจสิไม่เชื่อตัวของเรานั่นน่ะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวบางทีเราทำไม่ดีอยู่เดี๋ยวเขาว่าดีงั้นก็ดีใจสิอย่างนี้อาตมาถ้าไอ้ความดีนั้นไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นนะมันดีฟังเต็มมันดีจ้ะแต่ท้ายก็เรียกว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยว่าเรามีลูกน้องอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่มึงไปเก็บคนนั้นให้กูเถอะวะพอไปเก็บพุกจะให้เงินมันสัก 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทอย่างเงี้ยนั่นถือได้ดีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ได้ดีมันฆ่าคนนี่ทำไงล่ะไอ้ความดีชนิดนั้นไม่ใช่ดีไอ้ความดีนั้นไม่ต้องเบียดเบียนตนไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีอะไรไปให้เราทำอยู่นี่คนเห็นก่อนก็ดีคนไม่เห็นมันก็ดีไม่มีเสียหายอันนี้เราจะต้องทำความดีต้องมีคนเห็นอย่างนี้ถึงดีใจทำความชั่วไอ้คนเห็นก็ไม่สบายใจอย่างนี้คือคนโง่ไอ้ความดีไม่ต้องใครเห็นเนาะไปทำอยู่บนอากาศแต่ทำดีได้ก็ดีอย่างนั้นแหละใจเรารู้อยู่ไปทำอยู่ในน้ำมันก็ดีอยู่เป็นสิกขีภูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตัวไม่เอาคนอื่นเป็นพยานอันนี้มันจริงคนอื่นเป็นพยานมันพลิกแพงไปนะอย่างนั้นการจะทำความดีความชั่วทั้งหลายนั้นให้รู้จักตัวซะก่อนบางคนจะทำความผิดก็มองดูครูอาจารย์มองดูพ่อแม่ไม่เห็นแต่คนรีบทำใช่ไหมนะดีใจว่าพ่อไม่เห็นเราแม่ไม่เห็นเรานายไม่เห็นเราก็ดีใจนั่นคือโง่ที่สุดดีใจแล้วคือคนมาเห็นไอ้ตัวเราที่เป็นคนน่ะไม่เป็นคนที่เราทำนั่นนะนั่นก็มองข้ามตัวเองซะนั่นแล้วนะตัวเราทำนั่นน่ะคือคนคนอื่นมาเห็นก็ตัวเรานี่เห็นตัวเราอย่างนั้นการกระทำดีที่ไหนไม่เสียทำชั่วที่ไหนไม่เสียไม่ต้องเป็นโลกวัชชะเป็นธรรมาธิปไตยการทำดีทำถูกต้องเป็นพยานในตัวของมันแล้วนะถ้าเราคิดอะไรต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเขาว่าดีเราก็เชื่อในใจของเราว่าเห็นที่เรารู้จักอยู่นะเราทำดีเขาว่าไม่ดีเราก็ดีใจอยู่คนไม่เสียหายอะไรเพราะเราเห็นตัวเราอยู่อย่างนี้ถ้าใครเห็นตัวเช่นนี้แล้วก็เอาละนะเอาละเป็นคนสมบูรณ์แล้วรู้จักรักษาตัวของเราไอ้ที่คนเราทำชั่วเขาว่าดีก็ดีใจเราทำดีอยู่เขาว่าเราทำชั่วก็เสียใจคือเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งน่าสงสารเหมือนกันนะโอ้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาทุกตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วก็หัวใจพุทธศาสนาจะหยิบเข้ามาใส่หัวใจเราสัพปาปัสสะอัตระนังกุศลสู้ปัสัมปทาสัจจิตะปริโยทปนังจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อทำเมื่อพูดต้องรู้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยก็ทำเป็นอยู่เป็นปกติสีเทนะโดยปกติจิตมันเป็นปกติแท้ไม่มีอะไร ใครจะว่าชั่วมาดีกว่าปกติ ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็เพราะเราเห็นนี่อันนี้เราไม่เชื่อตัวของเราเราจำไก่ได้เขาเรียกว่าเป็ดก็เสียใจก็เอาเป็ดเป็นไก่ก็วิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนอย่างนี้ก็ไม่ดีเราทำชั่วเขาว่าดีก็พอดีใหญ่นะครับเราทำดีเขาว่าชั่วก็พอเสียใจไปเขายังไม่มีที่พึ่งของเราอย่างนั้นให้ดูตัวของตัวถ้าเป็นสิกขีปูตูเอาตัวเป็นพยานของตัวซะแล้วเมื่อเราถึงหลักพุทธศาสนาคือหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็นี่ว่าสบายโยมเราทำสบายอันนี้แหละมีที่พึ่งแล้วใครจะว่าไม่ดีก็ช่างเถอะมันดีอยู่แล้วอย่างเราจับกระติกน้ำนี่ขึ้นมาเนี่ยมันหนักเขาว่าเอ้ยท่านไม่หนักหรอกจะเชื่อใช่ไหมเรายกขึ้นมันหนักเขาว่าท่านไม่หนักหรอกเชื่อเขาหรือเปล่าแน่คนอื่นก็พูดนี่ไอ้ความหนักมันปรากฏกับเรานี้อันนี้คือความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นฉะนั้นในหลักพุทธศาสนานี่มีหลักสำคัญในหลายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วก็เป็นอริยมรรคเองไม่เป็นอย่างอื่นการพวกเราทั้งหลายนั้นการแสดงหาบุญนั้นให้เข้าใจกันนะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมการละบาปสำคัญการละบาปแล้วนั้นบุญนั้นมันค่อยๆมีขึ้นได้นะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นค่อยๆเปลี่ยนขึ้นค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปเยียบเย็นเรียบร้อยนะถ้าหากว่าหมอรักษาแผลเขาต้องสนิทการละการทำบาปการทำบุญไม่ละบาปนี่เหมือนกับแผลรักษาแผลจากแผลมันดีอยู่แห้งอยู่แต่ว่าข้างในไม่ค่อยสนิทนานๆอักเสบอีกผ่าตัดอีกทำแผลอีกแล้วนี่ถ้ารักษาไม่ดีก็อย่างเก่าเนี่ยเหยียบไปอีกปากแผลมันก็แห้งเอ้ยข้างในมันบวมอยู่นั่นเนี่ยนานๆอักเสบอีกผ่าตัดอีกเราก็อย่างนั้นอ่ะเลี้ยวเสียใจอีกเลี้ยวร้องไห้อีกสารพัดอย่างอยู่อย่างนั้นน่ะนะให้เราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นเบื้องแรกของเราเราจะเห็นในตัวของเราอันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะในใจของเจ้าของเป็นสีขีปูตูเอาตัวเป็นพยานของตัวยาวคนอื่นเป็นพยานเราคนอื่นก็เรียกว่าคนอื่นคนอื่นพูดกับคนอื่นพูดจะห้ามอะไรก็ไม่ได้ตัวเรานี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญกับขมาจะเป็นอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนเนี่ยเป็นที่พึ่งต้นคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งเราท่านก็สอนอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้คือตัวพระพุทธเจ้าทำที่ท่านยังอยู่นี่แทนตัวพระพุทธเจ้าอยู่เราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของเราเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงก็คือธรรมะของท่านอยู่ในใจของเราอันนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นจะเบิกบานมันจะเบิกบานอยู่ตรงไหนก็เบิกบานอันนี้การกระทำคุณงามความดีอย่างนี้มันมีความหมายอย่างนี้ทุกๆท่านวันนี้ให้พากันเข้าใจแล้วไปพิจารณาขบเคี้ยวให้มันดีการแสวงบุญดูข้างล่างมันจะแสวงละบาปเลยนะอย่าไปทิ้งมันนะนี่มันเป็นเช่นนั้นเอาแต่บุญอย่างเดียวมันไม่ไหวจะปลูกบ้านเอาแต่บ้านสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละหลักฐานบ้านไม่มันคงเดี๋ยวก็พังนะนี่นะพยายามที่นี่การฟังธรรมการรู้ธรรมะอันนี้พูดวันนี้ก็รู้ไม่ค่อยไม่ใช่ยากเหมือนการสร้างบ้านหลังนี้มันสร้างยากแต่มันก็ไม่ยากสร้างไปถึงกี่ปีหรือมันก็เสร็จในบ้านอยู่นะแต่ว่าไอ้ก่อนที่บ้านเสร็จแล้วนะการรักษาบ้านโยมมันยากกว่าการสร้างบ้านเห็นไหมโยมแก่ๆเนี่ยคงจะรู้จักมั้งเดี๋ยวเด็กมาจับตรงนั้นก็วางตรงโน้นวางอยู่ดิเกตะตรงโน้นตรงนี้เพื่อนมันก็ไม่เช็ดไม่ถูนะยายก็ตอนเช้าตอนเย็นมาก็บ่นไปเถอะหลายคนที่มันทำอย่างนั้นคนนั้นเหมือนทำอย่างนี้เกตะตรงนั้นแหละยังไม่เสร็จเลยโยมขนาดนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วการรักษาบ้านสำคัญกว่าการสร้างบ้านการฟังธรรมะก็ดีก็ง่าย การรักษาธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเป็นของยากคือการปฏิบัติธรรมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมต้องเคี้ยวให้มันละเอียดให้มันรู้จักแต่ให้มันรู้จักธรรมะเรียนธรรมะให้รู้จักธรรมะแล้วก็ให้เป็นธรรมให้จิตเป็นธรรมอย่างนี้นั่นเรียกว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีผลประโยชน์อย่างนั้น เอาแต่เป็นญาติโยมทั้งหลายแต่เป็นตั้งใจฟังธรรมะเพราะว่าตั้งใจฟังอันนี้เรื่องละเอียดก็ได้มันให้สบายอย่าให้เป็นห่วงข้างนอกข้างนี้นะวันนี้เป็นวันมหามงคลอันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายชาวกรุงเทพมหานครเรามาเยี่ยมซึ่งพระภิกษุสามเณรเป็นผู้ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ในป่ายากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนำไม่มาตั้งใจไม่มีศรัทธาก็ไม่มีใครจะมาอย่างตาญาติโยมทั้งหลายเห็นนั่นแหละนั่นเมื่อมาถึงพระทีนี้การต้อนรับญาติใจก็ตามมีตามได้อย่างนั้นจึงขออาศัยกับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาถือสถานที่นี้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมทางอุบาสกอุบาสิกาอยู่กันตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้เจริญระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในป่าเป็นป่าชัดอยู่ตามธรรมชาติแต่ในป่าเช่นนี้ก็ยังมีนะถ้าในยังหลวงก็ยังมีอยู่นี่หลายองค์เหมือนกันมาจนทุกข์ทรมานอยู่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันก็ทุกข์ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแต่โดยมากอาหารทางจิตนั้นที่เป็นของที่สำคัญพวกมนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายไม่ค่อยคำนึงถึงอาหารจิตอาหารทางใจของพวกเราทั้งหลายนั้นเพราะความจริงจริงนั้นคนเราทุกคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีกายส่วนหนึ่งแต่มีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่พวกเราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจถ้าใจมันสบายถ้ากายมันสบายก็หมดเรื่องแล้วมันมีอะไรจะต่อเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวายทั้งโลกที่มันจะกว้างขวางมันก็แคบเข้าทุกทีอย่างนี้อันนี้สิ่งที่สำคัญที่มีอยู่ในตัวของสัพพัญทั้งหลายนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั้นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งประกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีความสงบระงับอาหารทางกายการิงการอาหารอาหารคือคำข้าวสารพัดอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้เรียกว่าอาหารทางกายมีคำข้าวเป็นต้นเป็นไปทานหล่อเลี้ยงทางกาย แต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อริดอร่อยแต่ใจเราไม่สบายมันก็สบายไม่ได้สบายไม่ได้จะนอนในห้องแอร์มันก็เย็นเฉยๆมันไม่สบายไอ้ความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยๆมันไม่สบายหรอกถ้าใจเราทำกายเราทำวาจาเราทำกายเราทำที่มันถูกต้องไม่มีความผิดในความเสียหายอะไรทุกอย่างนะเราจะนอนอยู่นั่งในป่าอย่างนี้ก็มีความสบายไม่จำเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสภาวะอาหารที่มันเป็นอยู่จะได้ทานกันไปในวันนี้แต่พออยู่แล้วมีพระตั้งแต่ทานวันละมื้อโยมเอาไงสามมื้อหรือสี่มื้อไม่รู้นะคือเด็ดจากเขื่อนที่คุณเชื่อตลอดทางในดูกี่นี้ระมดนะมาจากวันนั้นนี่ อย่างนั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่นี่ฉันนี่เดียวเนี่ยฉันเกิดมาเป็นก้อนพอที่อยู่ในส่วนนี้น้ำแข็งยันบางทีก็ไม่เจอแต่ได้นี่ก็ไม่เจอเลยละอาจจะมาเอาพระฝรั่งมาอะไรเงี้ยมีเคยฉันน้ำแข็งอยู่เรื่อยเดือนหนึ่งมาถามเป็นไงน้ำแข็งเป็นไงถามฝรั่งสะบัดหน้าเลยผมคิดว่าลมน้ำแข็งไม่มีครับหงงจะสบายดีเงี้ยเนี่ยแต่คิดว่าลมน้ำแข็งมันก็ยุ่งอยู่ไม่มีน้ำแข็งแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กันสบายเขากายมันสบายใจมันก็สบายอยู่ไปนี่เนี่ยเมื่ออาหารทางกายข้าวมันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นะทีนี้อาหารทางใจมันสบายยกตัวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกประการนี้แล้วไม่มีอะไรเมื่อคารวะครอบครัวของเราทุกครัวนะถ้ามีอารมณ์กติถูกกันแล้วมันก็มีความสบายหมดนั่นแหละนะอาหารตักจิตนี่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเพราะผู้มีพระภาคของเราท่านจึงให้ความจิตรักษาจิตเพราะอะไรตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ไปกายได้โผฏฐัพพะก็ไปทิ้งให้ใจแบกคนย่องหายใจบริหารคนเดียวอะไรเนี่ยเขาคนเดียวตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้ลิ้นไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แล้วก็หนีไปดังนั้นจริงใจนี่จริงเป็นของสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระองค์พวกพุทธบริษัททั้งหลายอย่าลืมให้เขาไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจะให้พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้พยายามมีประโยชน์พยายามพิจารณาตรัสเลยว่าสีเรนะสุขจินยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะมิสุจินยันติสัตตมาสีรังมิโสทะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเรียนผู้ปัญญามีศีลศีลนั้นเป็นของยอดเยี่ยมศีลนั้นเป็นของสะอาดศีลนั้นเป็นของสงบศีลนั้นเป็นของระงับเมื่อใครพากันมีศีลนั้นจะไม่มีการมีทานมีการกระทำบาปทางกายทางวาจาทางใจถ้าใครมีศีลถ้าใครมีศีลก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปจะยิ่งกว่ามนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าพิจารณาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาก็ไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนำอะไรมาก็ไม่มีใครนำอะไรไปเกิดมาแล้วก็มีก็ยุ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละนะก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกมาคิดพิจารณาดีแล้วพระผู้มีพระภาคของเรากันจริงจัดมากวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายกันเองแต่อันที่มันเป็นคำพูดของท่านถ้าพูดก็ได้เราก็เฉยๆมันเป็นบัญญัติของท่านวันคืนร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พูดได้พอเฉยๆไม่เหมือนท่านเป็นตัวมาพูดให้เราแต่ความจริงคำนี้มันเป็นคำที่จะเราพิจารณาดีดูได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทำอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันว่าอดีตได้ทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันเราอยู่อย่างไรเราควรทำความจริงคือควรพินิจพิจารณาให้เจ้าของมันได้เห็นท่านนึกว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการกระทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างจะมาผิดได้มันไม่สบายผิดได้มันก็ไม่ถูกนั่นเองสีเรนาเชื่อกระจิงยันติผู้มีศีลก็มีสุข ข้อศีลนั้นไม่ทำลายใครไม่ละลานใครไม่เจกะใครไม่เบียดเบียนใครศีลนั้นมีความถูกต้องทางกายทางวาจาท่านเรียกว่าศีลเลยนะทุกข์ก็จริงยันจริงมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุในทุกข์เกิดมันก็ระงับทุกข์ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นสุขเราจะเดินไปมันก็เป็นสุขมีความสุขมีความสงบนั่นนี่เราเสนอศีลเลยนะทุกข์ก็จริงยันจริงนี่คือสมบัติของคนที่มีศีลต้องมีเรียนต้องมีทุกข์ศีลเลยนะโพคสัมปทาโพคะอันมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโพคะอันนั้นเป็นโพคะที่เยี่ยมยอดเป็นโพคะที่บริสุทธิ์สุดปองเป็นโพคะที่เรียบร้อยเป็นโพคะที่ไม่มีคิดมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนก็เป็นมงคลเป็นวัตถุอันมั่นคงในดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายศีลเณรสุขติยันติศีลนะโพกสัมปทาศีลเณรนี่คือติยันติศีลังมีเสือเตเยท่านพูดแต่เรื่องศีลนั่นเดียวนี่เองนะจะไปถึงพระนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเจ็บนั้นก็ไปถึงนี้ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางศีลขึ้นการให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาบารมีบารมีคือทานาบารมีนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทุกองค์จะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารมีได้จะไม่ได้อันนี้มันเป็นเบื้องต้นเป็นบารมีและเป็นคุณธรรมมันเยียดยิ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาทานกถากล่าวถึงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์มีความสุขมีความสนุกมีความระงับเปรียบเห็นง่ายว่าวันนี้เราไปขโมยของคนมาหนึ่งจะสบายใจไหมพูดง่ายเนี่ยเราไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่าคิดถึงปัจจุบันวันนี้เราทุกคนพยายามเสียสละสิ่งเล็กน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในป่านี้มีความเย็นเป็นสุขคนละเล็กละน้อยเสียสละไปนี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้มันจะต่างกันแล้วการให้และการเอามาการเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเห็นแล้วความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั้นแหละท่านเรียกว่าบุญอย่างญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกคนเป็นคนที่มาทำบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่างมันเถอะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัยความสบายอกสบายใจความสงบระงับนี่เองที่ท่านเรียกว่าทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องท่านเรียกว่าบุญพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าบุญการกระทำที่ไม่ถูกต้องเจตะละลานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเพื่อนได้ทำไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องท่านเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นท่านเรียกว่าบาปนั่นเองบาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดเห็นกันง่ายๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสถานีท่านได้มากราบมาไหว้มาประพฤติปฏิบัติที่นี่ท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาแปลกๆเหมือนกันเป็นคนจิตแปลกๆเหมือนกันแต่บางคนเห็นตลอดคนไม่มีปัญญาละว่านเฉยๆมาอยู่ในป่านะบางคนเลยโง่คงโง่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่านี้ต้องกระเดื่อยจนโง่บางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็ช่างจนโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราเด็กเล็กบ้านนะอันนี้มึงมีใครมองเห็นแต่นั้นคือท่านเนี่ยมันเป็นคนแสบใจบุญคุณทาน ถึงอายุประมาณก็จะมากระถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชให้สงบไปก็สัญญาจะบวชเถอะกันจะมาก็ปล่อยอยู่นี่ปล่อยโชธรรมดาก็กะนั่นเนียนอยู่อยู่ฟังอย่างนี้ก็อยู่เนี่ยนี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทำอะไรให้ก็อยู่นะรักษาง่ายรักษาง่ายไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนในพืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้ำบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงไม่ต้องรดน้ำมันเสียสูงอยู่มันไอ้ผักที่เราปลูกไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านน่ะรดน้ำกันทุกวันมั้งรดน้ำทุกวันมันก็มีอยากจะไม่สวยจะเนี่ยนะนั่นเรียกว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันข้าเนรที่มาอยู่ตมานี่มันกันโดยมากปล่อยไปเลยอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูไปเถอะเหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาแต่ก็ปฏิบัติแล้วมันก็เชื่อมเขาเองทำเองเหมือนกันกับวัวตัวมันกินอะไรมันกินหญ้าตัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยในสนามหญ้าถ้ามันเป็นหัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเท่านั้นเนี่ยนะคนผู้มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในเนื้อนาบุญพระเจ้าบ่อยเห็นซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกเห็นพระท่านทำเห็นเงินท่านทำอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้วมันก็ทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากที่เรียกว่าอาศัยตัวเองเหมือนกันกับวัววัวมันกินหญ้าเอามาปล่อยในสนามหญ้ามันก็กินหญ้าเท่านั้นแหละถึงแม้ไม่กินหญ้าก็ไม่ใช่วัวเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกันนั้นมันมีอันใดอันหนึ่งในจิตใจของคนคนนั้นแหละถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นท่านทนายเคยยินว่าพ่อกลับไปบ้านลูกสาวร้องไห้เลยนะอาตมาของอยากจะเห็นเหมือนกันเนี่ยคนยังไงคนร้องไห้นี่นะวันนี้จึงมาเห็นแล้วล่ะนะเห็นแล้วจะได้บอกว่าอาหารจังจิตอาหารทางกายมันก็มีอย่างไอ้สิ่งที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ประจันพิจารณาถูกต้องทีเนี้ยมีแล้วอย่างเนี้ยแม่ดีรู้จะมาเห็นวัดนี้แต่พ่อตันมาเห็นหลายอย่างดีๆของอยู่ป่าเนี้ยถ้าคนมาลุมมาดูมันก็ไม่เห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าก็มีของดีๆเหมือนกันนะถ้าคนรู้จักนะไม่ใช่ของดีอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะอยู่ในเมืองของไม่ดีก็เยอะไปเหมือนกันเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากันสนับสนุนคนอยู่ป่าท่านเกิดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติจะปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมเทศนาเป็นไปในยุคนี้ยุคที่ร่วงมาก็ให้อยู่ในป่าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่านิพพานท่านก็นิพพานอยู่ในป่านี่เราควรเอาไปที่นี่พิจารณาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าเจอป่าล็อกใจแล้วมันเป็นป่าใจแล้วมันสว่างสวายมันเป็นเช่นนั้นของที่อยู่ในป่าที่อยู่ที่อาศัยนี้มันเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจของมนุษย์ไปทางไหนแต่นั้นให้เห็นสัตว์หลายจำพวกสัตว์มันหลายชนิดต้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละถ้าเราพิจารณาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี้เราจะค้นไปอยู่ในป่านี้ผมถือไปทีเดียวมันเลื้อยออกจากกระไตรปิฎกละอยู่ในนี้ฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายจึงมาพบอยู่ในป่าอย่างนี้บางคนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงได้หลายอย่างนี่ฉะนั้นพระเนียนบางองค์ที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่ตมามากไม่เฉพาะเจ้าพระเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไปที่มาอยู่เนี่ยมีมากมากก็เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายสนใจเด็กปฏิญญาคือความจริงนี่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสีเรณะสุตติยันติสีเรณะโภคสัมปทาสีเรณะมีสุตติยันติสัจจมาสีรังมีโสตเยพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศีลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้ที่สุดต้องแล้วพวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะไม่เพ้อฝันในการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดในการโกรธในการอิจฉาในการปฏิบัติกันนั้นมันจะหายไปเสื่อมไปในทีมทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระงับจะเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละวันนี้ขอสาธุชนทั้งหลายจงประกันตั้งอกตั้งใจที่ได้กระทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทำมาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังจะไม่ทำในอนาคตนั่นก็ดีขอจงทำกายทำวาจาทำจิตใจของนายถูกต้องตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหากเราทำมีความถูกต้องแล้วทางอดีตก็ดีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการไปกันมาของพวกท่านทั้งหลายนั้นจะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสมความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านพุทธทาสฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาทธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงน้อมเข้าไปเป็นโอปนายุตธรรมในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้ทิ้งสีเลนะสุขติยันติคือให้มีความสุขสีเลนะโปกัสันปทาให้มีโภคะสมบัติอันงอกงามไพเราะทีนี้นะมีผู้จริงยันติจงเดินคู่ไปหาความเกษมจำรานสุขคือสันนิพานนั้นก็เพราะอาการรักษากายวาจาใจของตนไม่มีโทษเดียวกันรักษาเช่นวันนี้ขอพวกท่านทั้งหลายจงสงบตั้งใจจงเดินคู่น้อมไปไว้ในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายให้ถึงพิจารณาในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถึงจุดนี้ขออย่าจมทั้งหลายจนเป็นผู้มีความสุขกายสบายจิตด้วยอำนาจแห่งคุณปฏิปัจจนาใจจงจงปลอดรักษาของพวกท่านทั้งหลายในการเดินทางการไปการไปก็ดีการมาก็ดีการอยู่ก็ดีการไปก็ดีด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้จงปกปักคุ้มครองด้วยอำนาจจงเป็นสติสติใจจงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิด